رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس مبارک کے اوپر بے شمار پیوند، اور یہ طے ہو چکا تھا کہ ایک منزل تک میں اونٹ پر سوار رہوں گا تم پیدل چلو گے، اور ایک منزل تک تم اونٹ پر سوار رہو گے میں پیدل چلوں گا۔ اتفاق سے جب آپ فلسطین کے قریب پہنچے تو اونٹنی پر چڑھنے کی باری غلام کی آ گئی۔ کہا کہ حضرت یہ تو بڑی خراب بات ہوگی کہ آپ نیچے نیچے چلیں اور میں اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے چلوں، مناسب نہ ہوگا، میں نیچے آ جاتا ہوں آپ اوپر بیٹھ گئے۔ اسلامی سپہ سالار فلسطین پہنچنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت یہ لباس شاہانہ پہن لیجئے، ایک عرب گھوڑا، تازی گھوڑا ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اس پر سوار ہو جائیے اور بڑے کر و فر کے ساتھ، روب و دبدبے کے ساتھ فلسطین میں داخل ہو جائیے، اس سے جو ہے لوگوں کے اوپر کافی اثر پڑے گا، لوگ متاثر ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سپہ سالار کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا، لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب العزت الا فيه، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے تو ہم اسلام ہی میں عزت ڈھونڈیں گے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر کے لباس شاہانہ پہن کر کے لوگوں کو متاثر کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں عزت لباس سے نہیں ملے گی، ہمیں عزت گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں ملے گی، ہمیں عزت ملی ہے اسلام سے اور اسلام ہی کے اندر ہم عزت ڈھونڈیں گے۔ اور ویسی ہی حالت میں آپ فلسطین میں داخل ہوئے، دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیا اسلامی حکمراں ایسا ہوا کرتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری دورہ ہے، اسلامی حکمراں اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہا ہے، ساتھ میں خالی غلام، ایک پیسے کا خرچ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر یہ ساری چیزیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک میں آ کیسے گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کی اصلاح کر دی تھی، اندر سے ان کو چمکا دیا تھا، ان کے باطن کی اصلاح کر دی تھی، اندر سے ان کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وائف آپ کی، بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا بڑا قلیل تھا، تھوڑا تھا، ایک دفعہ ان کی بیوی کو میٹھی چیز کھانے کی خواہش ہوئی، میٹھی چیز کھانے کی خواہش ہوئی۔ آج تو سنت کے نام پر فاقہ کرنا یہ سنت نہیں ہے، میٹھا کھانا یہ سنت ہے، خوب کھاتے ہیں اس کے بعد آخر میں سنت ادا کرتے ہیں میٹھا کھا کر۔ اللہ، اے مسلمان، خوب کھائیں گے، کھانے کے بعد پھر میٹھی چیز کھا کر سنت ادا کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میٹھا کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے فاقہ کرنا، فاقہ کر کے بھی بتاؤ وہ سنت بھی ادا کرو۔ تو میٹھی چیز کھانے کی خواہش ہوئی، لیکن وظیفہ جو روزانہ کا ملتا تھا وہ بڑا قلیل تھا، کئی دنوں تک روزانہ کے خرچ سے وہ رقم بچاتی رہی، اور کئی دنوں کے بعد تھوڑا میٹھا بنا کر کے انہوں نے کھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اتنی رقم وظیفے میں سے وضع کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس میں سے بھی بچت ہو سکتی ہے، لہذا اتنی چیز وظیفے سے وضع کر لی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی بیٹی نے بیت المال سے ایک دن کے لیے ادھار ہار منگوایا تھا، پہننا تھا، ہار ہاتھوں گیا، ایک دن کے لیے آریتن مانگا گیا تھا، بیت المال سے وہ ہار آریتن وقت کے خلیفہ کی بیٹی کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت کو معلوم ہوا، فوراً وہ ہار بیت المال کو واپس کروا دیا اور ناظم بیت المال کو کافی ڈانٹ پلائی، زجر و توبیق کی اور ڈانٹا تھا کہ تم امانت میں خیانت کرتے ہو۔ اللہ، ایک آدمی ہے، سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ہیں۔ ترمذی ابواب الحدود کے اندر، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیں، ترجمے والی بھی موجود ہے، اس میں ابواب الحدود میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جس طرح مرد مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے عورتیں بھی نماز کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ابھی خامخواہ کے پروپیگنڈے کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ترمذی ابواب الحدود کی وہ روایت موجود ہے، مرد جس طرح مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے عورتیں بھی جاتی تھیں، اور نماز غلط میں ہوتی تھی، تاریکی میں۔ یہاں تو معلوم ہوتا ہے دن نکل آئے گا اس کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے، جبکہ فجر کی نماز کا اصل وقت غلط ہے کہ تھوڑے فاصلے کے اوپر آدمی پہچانا نہ جا سکے۔ واقعہ دیکھیا، ایک عورت مسجد نبوی کی طرف نماز فجر ادا کرنے کے لیے نکلی، ایک مسلمان نے اس عورت کو دیکھا، زبردستی اس عورت کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک طرف لے گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کر لی اور بھاگ گیا۔ عورت جب کھڑی ہوئی تو ایک اور آدمی کو اسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھی کہ میرے ساتھ بدکاری کرنے والا یہ آدمی، جبکہ وہ آدمی بھاگ گیا تھا، وہ ساتھ دوسرے تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ ادھر سے گزرے، اس عورت نے چیخ کر کے کہا کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، فعال گالی کا رضول کا گاؤں کا، اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ تمام صحابہ کرام نے دوڑ کر کے اس آدمی کو پکڑ لیا، اس آدمی نے لاکھ کہا بھائی کیا ہے، مجھے معلوم نہیں یہ سب کیا چیز ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ عورت کہہ رہی کہ تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی، چلو اس عورت کے پاس لے چلتے ہیں۔ عورت کے پاس ان صاحب کو لایا گیا، عورت نے کہا یہی آدمی ہے۔ اللہ، نقطہ کیا ملا، نقطہ سمجھ میں آیا، نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ بھائی بدکاری کرتے وقت مرد کا چہرہ عورت کے کتنا قریب رہا ہوگا، اندازہ لگائیے، بدکاری کرتے وقت مرد کا چہرہ عورت کے چہرے کے کتنا قریب رہا ہوگا، عورت پہچان نہیں سکی اتنا دے رہا تھا۔ یہ فجر کا ٹائم ہے، کم نماز پڑھی جاتی ہے، دن نکلتے وقت پڑھی جاتی ہے، سب کچھ نظام عبادات، نظام عقائد، نظام اخلاق سب تو بدل دیا ہم نے، ہے کیا ہمارے پاس، سب تو چینج کر دیا ہم نے، اپنی اپنی مرضی سے ہم نے نظام عبادات بنا لیے ہیں، نظام عقائد بنا لیے، نظام اخلاق بنا لیے۔ وہ عورت پہچان نہیں پا رہی کہ یہ وہی آدمی تھا، ایک دوسرے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہاں یہی آدمی۔ اب وہ آدمی بہت پریشان ہوا، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن عورت نے گواہی دی بھی کہ یہی آدمی، اب کوئی چارے کار نہیں رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ ترمذی ابواب الحدود کی ایک لمبی روایت ہے، ایک صفحے پر پھیلی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، اس آدمی سے پوچھا گیا کیا تم نے ایسی حرکت کی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا نہیں کیا۔ عورت سے پوچھا گیا، عورت نے کہا یہی آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جانے کے لیے کہا، مسئلہ یہ نکلا کہ عورت کے ساتھ اگر زنا بالجبر کیا جائے تو عورت معصوم ہی رہتی ہے، بے گناہ رہتی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد بھی جاری نہیں ہوتی، اس کو کوئی سزا نہیں ملتی اسلامی قانون کے تحت، اسے جانے کے لیے کہہ دیا گیا، اور ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو فلاں جگہ پر لے چلو اور تمام مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوں تاکہ اس کو سنگسار ہوتے دیکھ کر کے عبرت ناک موت مرتے ہوئے لوگ دیکھیں اور ایسی حرکت کرنے سے بچے۔ تمام مسلمان اکٹھا ہوئے، پورے مدینے کے لوگ اکٹھا ہوئے، اس لیے کہ معاملہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ جب سنگسار کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، انہی مسلمانوں میں اسی بھیڑ کے اندر وہ آدمی تھا جس نے حقیقت میں بدکاری کی تھی، اس نے کہا ٹھہر جائیے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا یہ بھائی بے گناہ ہے، در حقیقت میں نے بدکاری کی ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی بالکل بچا ہوا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور اس کی جگہ پر ایک دوسرا آدمی سنگسار ہونے جا رہا تھا، یہ کون سی چیز ہے جس نے اس آدمی کو آمادہ کیا اور اپنے آپ کو اس نے موت کے لیے پیش کر دیا اور اپنے بھائی کو بچا لیا، کون سی چیز ہے؟ سب حیرت زدہ رہ گئے، ان صاحب کو جانے کا حکم دے دیا گیا اور اس آدمی کو سنگسار کیا گیا۔ اور آخری بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہو وہ یہ کہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، کسی عورت کے ساتھ برا کام، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کے بعد، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے عورتوں کو منع نہیں کیا مسجد میں جانے، یہ کہتے ہیں کہ فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے کہ فتنہ کیا ہے، اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا, اس کے بعد بھی آپ نے عورتوں کو منع نہیں کیا کہ مسجدوں میں مت جاؤ. یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ فتنہ ہوتا ہے, اتنا بڑا فتنہ ہو گیا, اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا. اس پوائنٹ ہے اس حدیث پاک کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی روح کے اوپر پہلے محنت کی جائے. آدمی جب اندر سے بدلے گا تب اس کا ظاہر بدلے گا. آدمی کو اندر سے بدلے بغیر آدمی کے ظاہر کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.